сьорбаючи каву, вони розбалакують. Не те, щоб як давні знайомі, але досить тепло, напрочуд сімейно і по-домашньому. Отож вона п'є каву з добродієм, що вибудував цей новий Парфенон, з паном, нікчемно обдуреним, зіпрілим у малиновому піджаці, з витертим блідим обличчям, де загніздився вкручений повтором часу страх перед майбутнім. Тоді несподівано і рвучко, паленіючи, але з досвідом у таких справах, пані робить добродію мінет, запиває ковтком боржомі антибіотик, клацає за щіпкою сумочки і йде, полишаючи лоскотати кошлаті ніздрі густим серпанком польських парфумів. У коридорі вона комусь зверхньо посміхається, перехоплює візитку, злету назначає побачення, але час невблаганно обрізає її роки. Вона забуває, де та вулиця, який трамвай прямує маршрутом, звідки тільки-но повернувся. Вдома пані підраховує гнучкими пальцями грубі банкноти, кладе до нічного столика. І істерика безсонних ночей її не проймає. Снодійне, найменш токсичне, запите ковтком 10 разів профільтрованої води, відносить пані в теплі обійми демона ночі. Зранку вона, щоб розбуркати себе і апетит, ковтає на ще серце пігулку вітаміну С. Закрапує очі якимось зіллям, чистить рівно півгодини зуби, залазить у ванну, париться, напівсонна, розрожевіла, з кожним порухом губки, геть забуваючи про вчорашню пригоду. Їй багнеться чогось іншого, але вона не знає чого. Вона п'є чай після ванної, аж до вечора напівлежачи курить, поставивши попільничку, обклавшись рожевими подушечками-думочками. Вона так довго нудьгує, бездумно продивляючись телевізійні новини. Там вона вишукує давніх і недавніх знайомих, дивуючись крізь нудьгу, підмуркуючи пробудженому жіночому марнославству. Як ото вона могла спати з таким ідіотом, дарма що міністр? Ха-ха! Радше він міністр балалайок. Тоді вона з нетерпінням рветься до телефону. За хвилину пальчики з гладенько відшліфованими манікюреними нігтями терзають білі контакти кнопочок. Вона видзвонює давню подругу і втомленим, ледь не жагучим голосочком сповіщає, що бачила, уявляєш, такого от зама чи пома чи вріо міністра. Якого? Ти що, голубонька, того року пам'ятаєш, як він з того кінця дроту нарешті розпачливо ахкало, і подруга, видно, була настільки дурна, що одразу сходу запропонувала пустити його в ліжко, позбавляючи приємних хвилин спілкування нашу недавню знайому. Подруга цокотіла, що економічна криза жерла всі її заощадження, з цим почалися непорозуміння. Чомусь пропали знайомі і друзі, і таке інше. Мені б золоце твоє щастя, не придурюйся. Наша знайома, муркаючи, лагідно обриває подругу, смокав трубочку зі словами «там хтось прийшов» і завітає в гості, але ніякого лесбійського кохання. Подруга злегка затинається, ні, вона вже забула і їй не до цього, ну пока і цьом. Пані повертається до телевізора, закурює чергову цигарку Давідов, але за півгодини на неї находить щось. Вона намагається його спекатися, аж мимоволі їй широко роздуває прозорі ніздрі відчуття чергової пригоди. І що їй? У послужному списку пані кришнаїцький монах, кілька буддистів, не виключено, що не один юхтовий негр ділив із нею ложе, а ще, може, не виключено – індійський князьок із берегів Гангу. Пройде на дорогу, що зі смаком згадується. Ох, екзотика проглянутого фільму. Тільки вона затямила одне, що там, за далекими морями, ніхто не чекає, яка б вона заворожлива і гарна не була. Обслуговуючи, прошу вибачення, кохаючись із міністром, чи замом, чи помом, вона до точності повторює рухи, інтонацію голосу, де, зливаючись у безмежних просторах пам'яті з тим, що колись звалося щастям.